Maar ja, het was eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag. De vingers van mijn rechterhand zijn wel vriezer. Die van mijn linkerhand kan ik niet goed beoordelen, er zit geen gevoel meer in. Maar dat is groter dan we gaan stoppen en later gaan we weer verder. Sowieso morgen ergens natuurlijk, want dan is er een enorme internationale grote demonstratie, mars, bla bla bla, noem maar op. Onder andere op de Dam in Amsterdam. Om 2:00, dat heet, dat is ook alweer, Rash of Flash. Dus dat is morgen om 2:00, maar nu niet meer. En dus blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpool, want er komt altijd meer. Nee, nooit. Thank you.